4 samochody osobowe. Ruch w kierunku Sieradza odbywa się jednym prawym pasem. 22 5 3 2 0 to nasz numer do radionawigatora. Radionawigator trójki. Program trzeci Polskiego Radia, niedziela 5 lutego, minęła 20. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Zamachowiec Luwru milczy, nie odpowiada na pytania śledczych. Mężczyzna rzucił się z maczetą na wojskowy patrol. W tym serwisie także o konkursie skoków w Oberstdorfie. Polacy plasowali się poza podium oraz o ostatnich przygotowaniach do Super Bowl. Na początek w serwisie Francja. Terrorysta, który z maczetą rzucił się w piątek rano w Luwrze na wojskowy patrol, nie chce składać żadnych zeznań. W ataku nie groźnie, rannych zostało 2 żołnierzy. Najnowsze informacje w tej sprawie zbiera nasz francuski korespondent Marek Brzeziński. 29-letni Egipcjanin został przez trzeciego z żołnierzy w patrolu trafiony 4 kulami z broni automatycznej. Obrażenia były na tyle poważne, że życie terrorysty wisiało na włosku. Dzisiaj nic mu już nie zagraża. Chcieli go przesłuchać prowadzący dochodzenie, ale zamachowiec odmówił składania jakichkolwiek zeznań. Jego ojciec w Egipcie powiedział: na Facebooku trafiłem na wiadomość egipskich mediów, znalazłem nazwisko syna. Nie wierzę, że to on był sprawcą tego zamachu. Gilles Kepel jest politologiem, specjalizującym się w problematyce świata arabskiego. To nie był ktoś o takim klasycznym profilu osobowości terrorysty. Nie pochodził z najuboższej klasy, skończył studia prawnicze i należał do kadry menedżerskiej w firmie w Dubaju. Nie zrobił tego zatem z pobudek socjalnych. On uwierzył w ideologię państwa islamskiego. Policja nie natrafiła na żaden ślad mogący świadczyć o jego powiązaniach z dżihadem. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Austriak Stefan Kraft wygrał konkurs Pucharu Świata w lotach narciarskich w Oberstdorfie. Polacy są poza podium. Maciej Kotu plasował się jako 6, Piotr Żyła 8, a Kamil Stoch 9. Konkurs zakończył się po pierwszej serii. Drugą organizatorzy odwołali ze względu na silny wiatr. Po 2 zwycięstwach w konkursach w Oberstdorfie Kraft awansował na 3. miejsce w klasyfikacji ogólnej. Liderem pozostaje Kamil Stoch. 100 milionów widzów będzie śledziło starcie największych gwiazd futbolu amerykańskiego. Już za 4,5 godziny start finału Super Bowl. O zwycięstwo rywalizować będą Patrioci z Nowej Anglii i Atlanta Falcons. Ale to nie jest tylko wydarzenie sportowe. W przerwie meczu wystąpi Lady Gaga. Artystka zapowiada wyjątkowy koncert. Na kilka dni przed Super Bowl organizatorzy tego widowiska oficjalnie zaprzeczyli, że głównym aktorom spektaklu, i to nie tylko tym sportowym, zabronili w jakikolwiek sposób odnosić się do aktualnej sytuacji polityczno-społecznej w USA. Chodzi przede wszystkim o występ Lady Gagi w tak zwanym halftime show dla milionów Amerykanów, równie ważnym jak samo spotkanie. America's game welcomes an international superstar. 6 Grammys. 30 million albums sold worldwide. Władze Ligi NFL zaprzeczają, że zabroniły wokalistce prezentowania na scenie poglądów politycznych. Lady Gaga jest przeciwniczką Donalda Trumpa. Wielokrotnie go publicznie krytykowała. Już podczas przedmeczowej konferencji prasowej Gaga zapowiadała, że myślą przewodnią jej występu będzie kwestia równouprawnienia. Należy spodziewać się więc na scenie przedstawicieli różnych ras i kultur. Za koncert w przerwie Super Bowl artyści nie otrzymują żadnych pieniędzy. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. A przed Super Bowl specjalne orędzie wygłosił papież Franciszek. Wielkie wydarzenia sportowe, takie jak dzisiejszy Super Bowl, mają wielką wymowę symboliczną. Pokazują, że można budować kulturę spotkania i pokojowy świat. Uprawianie sportu pozwala nam wykraczać poza osobiste wyobrażenia o życiu i w zdrowy sposób uczy nas znaczenia, poświęcenia, wzrastania w wierności i respektowania zasad. Niech tegoroczny Super Bowl będzie znakiem pokoju, przyjaźni i solidarności dla świata. Tak zakończył swoje orędzie papież Franciszek. Na koniec w serwisie trójki jeszcze Augustów i kąpiel tych, którzy mrozów się nie boją. Ponad 150 morsów weszło do rzeki Netta. Trochę narzekali na pogodę, jak mówili, minus 5 stopni, to trochę za ciepło. Myślę, że to jest zdrowy styl życia, zdrowe spędzanie czasu. Słowo się rzekło, do wody trzeba wejść. Tak, razem z morsami ich entuzjazm również mi się udziela. Siedzimy tyle, ile pozwala nam na to organizm. Na pierwszy raz może być to pół minuty. To nie chodzi o czas. Dzisiaj jest na minusie. Piękna pogoda, bo jest słoneczko. Temperatura jest idealna, jest bezwiecznie. I tą mroźną kąpielą kończymy ten serwis. Na kolejny o 21:00 zaprasza Justyna Mączka. Noc pochmurna, zapadami śniegu, a na południu także deszczu ze śniegiem. Na północnym wschodzie od minus 8 do minus 4 stopni, na pozostałym obszarze kraju od minus 4 do 0. Jutro dużo chmur, miejscami słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem od minus 5 do minus 2 stopni. To na północnym wschodzie, na pozostałym obszarze Polski od minus 2 do plus 2. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Komunikat referatu rozrywki radiowej Trójki. Podajemy plan naszych antenowych spotkań. We wtorki o 23:00 zapraszamy na nową audycję Powtorek z rozrywki. Od poniedziałku do czwartku o 13:00 kwadrans powtórki z rozrywki, a w piątki godzina akademii, też rozrywki. I też o 13:00. Do usłyszenia, Artur Andrus. Autopromocja. Prawie 6 minut po 20. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Dobry wieczór, witamy Agnieszka Łukasiewicz i Ryszard Jaźwiński. A do 21:00 dzisiaj zapraszam na spotkania z dwiema filmowymi sławami ze świata. Ta pierwsza to Maren Ade, autorka niemieckiego komediodramatu Toni Erdmann, już w naszych kinach. No i też, jak pamiętamy, faworyt do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Druga osoba to Jean-Claude Carrière, wybitny francuski scenarzysta, autor scenariuszy do blisko 150 filmów. Raz jeszcze, już ostatni raz wrócimy do wspomnień scenarzysty, a dzisiaj to wspomnienia dotyczące Polski, przede wszystkim współpracy z Andrzejem Wajdą przy filmie Danton. Połączymy się też ze studiem Radia Gdańsk. Tam będzie Miłosz Sakowski, młody reżyser, autor obsypanej nagrodami krótkiej fabuły Dzień Babci, no i też absolwent Gdyńskiej Szkoły Filmowej. O niej dzisiaj też porozmawiamy. Już za chwilę kolejni goście, twórcy filmowi. Będzie z nami Paweł Chorzempa, operator, będzie Paweł Tarasiewicz, producent filmowy. Usłyszymy też Joaquina Del Paso, którego z nami nie będzie, bo jest już w Meksyku. Ale za chwilę to się wyjaśni. Wszyscy moi goście są związani z wydarzeniem, które miało miejsce w ostatnią środę. Wręczenie nagród imienia Andrzeja Munka. I nie przypadkiem też z tego powodu teraz Sonia Miki, Lemoniada. Sonia Miki ubarwiła swoim występem niedawną uroczystość w łódzkiej szkole filmowej. To było w środę wieczorem. Bardzo prestiżowa, z bardzo też już długą tradycją, nagroda imienia Andrzeja Munka. No i dzisiaj ze mną w studiu w Trójkowo Filmowo laureaci albo osoby reprezentujące laureatów. Chociaż właściwie usłyszymy obydwu laureatów. To zacznę właśnie od laureata, który odebrał nagrodę imienia Andrzeja Munka za zdjęcia. Autor zdjęć. Dziś z nami Paweł Chorzępa. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No i jest z nami reprezentujący laureata Paweł Tarasiewicz. Też witam w Trójce. Dobry wieczór, cześć wszystkim. Dobry wieczór. Producent filmowy. No to skoro jest z nami osobiście laureat, to Pawle, zacznijmy od dwóch Pawłów. Zacznijmy, Pawle, od ciebie. Do tej pory właściwie w historii tej nagrody głównie nagradzano reżyserów, zresztą wielkie sławy tutaj w poprzednich latach i w całej tej długiej historii odbierały tę nagrodę i oto obok reżysera w tym roku odebrał nagrodę także operator. Ty zostałeś doceniony za, nie po raz pierwszy, za zdjęcia do szczególnego chyba filmu i szczególnego doświadczenia dla ciebie. To był Zut Marty Minorowicz. Mówiliśmy o tym filmie w Trójce, a jak ty wspominasz tę współpracę? Z Martą zrobiliśmy wcześniej dwa filmy już dokumentalne, Kawałek lata i Decrescendo, krótkie metraże. Znaliśmy się już dobrze, dlatego jakby jechaliśmy na nową ziemię. To była... Ale to była ziemia dosyć odległa, prawda? Tak, tak, tak. To była Mongolia. Mhm. 150 km od Ulaanbaatar były zdjęcia. To były góry Hustań. Tam jest naturalne siedlisko konia przewalskiego. Czyli to jest takie ciekawe miejsce. No ale też trzeba powiedzieć, że dokument był ci i ciągle jest bardzo, bardzo bliski, film dokumentalny, a tutaj właściwie powstała fabuła. Chociaż to jest też troszeczkę połączenie, prawda? To jest taka hybryda. To jest hybryda między dokumentem a fabułą, bo z jednej strony mieliśmy nie aktorów, czyli tam naturszczyków, którzy żyją na stepie, z drugiej strony mieliśmy scenariusz, który realizowaliśmy z nimi. Jest też taka obserwacja, prawda? Tak, jest dużo obserwacji, bo jednym z bohaterów była przyroda, dlatego istotne były też pora roku, kiedy tam byliśmy, jak się zmienia. Zresztą tytułowy ZUT znaczy załamanie pogody na wiosnę. Takie. No to właśnie możesz nam powiedzieć, co to w praktyce oznacza, bo my tutaj, nawet jak mamy w Polsce załamanie pogody, to na pewno nie tego rodzaju. Bywa załamanie pogody, które prowadzi do śmierci zwierząt. Małe, młode zwierzęta padają przy niskich temperaturach. A to znaczy, że jest jakiś gwałtowny spadek? Tak, jest bardzo gwałtowny, jest burza śnieżna. Tam jak byliśmy, jakby ten tytułowy ZUT, to spadło ze skarpy 40 koni. Taka kupa mięsa się usypała. To był taki makabryczny widok. Bo konie, które były najbliżej skarpy, były pchane przez te, które były dalej od skarpy. Aha, i spadały. Czy spychały spychane, się. Spychały się nawzajem. No i takich sytuacji jest dużo na stepie, jak przychodzi ZUT. No, ludzie umierają czasami też. No więc dosyć, myślę, że karkołomne doświadczenie dla operatora. Ile w sumie czasu spędziłeś tam w Mongolii? W sumie 100 dni przez 3 lata. Aha. Jeździliśmy dwa razy na wiosnę. Byliśmy. Wiosna była dla nas najbardziej taką najlepszą dla zdjęć porą roku, bo były na wiosnę, wtedy jak przyjechaliśmy po raz pierwszy, widzieliśmy, że jest bardzo takie suche powietrze i dużo pyłu się nosi w powietrzu, czyli był taki, powiedzmy, filtr z pyłu zrobiony i dawało to bardzo ciekawy efekt taki wizualny. Dlatego były pożary wtedy na stepie. To jeszcze podbijało ten efekt. I zakochaliśmy się wtedy jakby w tej Mongolii. W tym obrazie jakby na stepie. No i później już wróciliśmy po raz... Pierwszy raz był ten wyjazd na wiosnę. Później wróciliśmy w lecie już ze scenariuszem cząstkowym. I później jeszcze raz na wiosnę i w zimie już z takim gotowym scenariuszem już realizowaliśmy konkretne sceny. No i powstał film, który zresztą miał swoją światową premierę, chyba dobrze pamiętam, na festiwalu w Berlinie. Tak, tak, w Berlinie był. No, tak. Czyli rzeczywiście sukces. Co dla ciebie oznaczało, dla ciebie jako filmowca, właśnie autora zdjęć, praca w takich warunkach? Bo przecież to jest też praca ze sprzętem, z techniką. Czy to się odbijało? Robiliśmy testy wcześniej. Na tej pracy? Był taki moment w zimie, kiedy robiliśmy zdjęcia, jak temperatura spadała do minus 30 stopni Dużo kręciliśmy w Magic Hour, czyli to były takie wieczorne godziny, kiedy była ta największa amplituda, najszybszy spadek temperatury. Zdarzało się, że temperatura spadała między minus 5 a minus 30 w ciągu kilku minut, więc czuliśmy, jak powietrze robi się ciężkie. My nie znamy tutaj takich zjawisk. Tak, tak. I to jakby cała ekipa odczuwała dość konkretnie, a to, co najbardziej jakby najtrudniejsza rzecz dla sprzętu, nie mieliśmy takich ekranów, które po prostu nie wytrzymywały ekrany LCD. One miały problem z... było smużenie na nich, tak, nie wiem, jak to inaczej. Czyli no, trudno było też tak coś zobaczyć. Tak. No to ciekawe doświadczenie. Zaraz jeszcze wrócimy do tego, co robisz teraz i twoich planów filmowych na przyszłość. No to teraz porozmawiajmy o drugim laureacie Nagrody imienia Andrzeja Munka. No to jest właśnie też taka nagroda, wprawdzie wręczana w Łódzkiej Szkole Filmowej, ale dotyczy filmowców ze wszystkich szkół filmowych. Oni potencjalnie mogą być laureatami. No i tak się właśnie zdarzyło, bo Paweł Chorzępa jest absolwentem Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. No właśnie, a jak w Łodzi? No bo rozumiem, że kolejny laureat, i to Paweł Tarasiewicz najlepiej nam o tym powie, Joaquin del Paso, czyli nagroda za reżyserię, jest absolwentem Łódzkiej Szkoły. Tak, Joaquin jest absolwentem Łódzkiej Szkoły, też Wydziału Operatorskiego, tak zresztą ja. Ale nagrodę dostał w tym roku za reżyserię. Tak, to jest jego debiut reżyserski i cóż mogę powiedzieć, jest moim bliskim przyjacielem, razem produkowaliśmy ten film i jest to film zrealizowany w Meksyku. Joaquin robił zdjęcia do mojego filmu wcześniej, Helu, który jest pojeżdżany z Katią. No właśnie, przedstaw nam go troszkę lepiej, bo wy się znacie już dosyć długo. No, jeżeli mam taką powiedzieć historię, to Joaquin przyjechał do, znaczy już miał w planach, żeby studiować w Polsce, przyjechał do Polski na Wydział Operatorski. A wiesz może dlaczego akurat do Polski? No, tak jakby, jednak łódzka szkoła, jak się popatrzy, tak większość studentów z zagranicy jednak trafiają do łódzkiej szkoły, bo jest ta legenda. Ma to renomę i szczególnie właśnie Wydział Operatorski. Tak jakby głównie... No i też tacy fani Kieślowskiego, wiadomo, że trafiają naszej szkoły i no... Coś w tym jest, tak, że i to jest w ogóle wielki plus szkoły łódzkiej, że połowa roku i operatorskiego, i reżyserii jest z zagranicy, czyli są studenci z zagranicy. To też otwiera tą szkołę na świat, na myślenie o filmie światowym. Ci ludzie przywożą swoje kino, tak, zapoznają nas z ich kinem, więc to jest, myślę, że bardzo duży plus tej szkoły. No i z Joaquinem tak naprawdę on realizował najpierw dokumentalny film z moim kolegą, z którym mieszkałem w Łodzi, jeszcze w mieszkaniu studenckim, które wynajmowaliśmy, no i Joaquin zamieszkał z nami, więc od razu się zaprzyjaźniliśmy. A, no to oczywiście rozumiem, więc... że i potem przeniosło się to na współpracę już zawodową. Dokładnie, no jest moim bliskim przyjacielem, cały czas utrzymujemy kontakt i tak naprawdę ja rozkręcałem Amondo Films, czyli firmę produkcyjną w Polsce. Joaquin od razu był częścią tego i jak tylko zdecydował się wejść do Meksyku, to założył pod tą samą nazwą firmę w Meksyku. Czyli taka filia, powiedzmy. Tak, filia w Meksyku, mamy biuro w Mexico City, zapraszamy. No i właśnie pamiętam, no przecież bywałeś już w Trójce, byłeś moim gościem przy okazji twojego reżyserskiego filmu Hell, właśnie ten thriller z Marcinem Kowalczykiem, rozgrywający się na Półwyspie Helskim, i właśnie Joaquin robił zdjęcia, tak? Joaquin robił zdjęcia, no i tak jakby jest częścią tego filmu, no tak jakby ciężko... No ten film w ogóle, tak już powiedziałem wcześniej, powstał tak naprawdę w takiej grupie, trochę komunie, wszyscy brali w nim udział, cały pełen artystyczny, więc Joaquin mógł też się przysporzyć do scenariusza i też pomagał wszystkim, tak naprawdę razem działaliśmy. No i też to był chyba taki, myślę, że impuls, że jak Joaquin wrócił do Meksyku, to od razu chciał zrobić swój własny film. No i właśnie, bo jeszcze nie padł tytuł, Makiniera Panamericana. Makineria Panamericana. Makineria. Co jest też, mogę zdradzić, tak jakby w imieniu Joaquina te kulisy powstawania tego filmu, bo tak naprawdę Makineria Panamericana to była firma prowadzona przez jego dziadka w Meksyku, w Mexico City, która sprzedawała ciężkie maszyny do robót ciężkich, takie typu jak Caterpillar, które znamy potocznie. Czyli historia z życia jednak. Dokładnie tak. I ta firma tak naprawdę przejął jego ojciec tę firmę. I przez to, że Joaquin wiedział, że po powrocie do Meksyku w ciągu paru miesięcy ta firma zostaje sprzedana i cały tak naprawdę budynek razem z całym tam wokół, wszystkim co jest wokół, zostanie po prostu zrównany z ziemią, zdecydował się, że chce zrobić taki po prostu omasz trochę dla swojego dziadka, też po części swojej rodziny, a przy okazji było to bardzo inspirujące, że ma tą lokację, to miejsce, które zna bardzo dobrze i jest jemu bliskie. I tak naprawdę to był punkt wyjścia do tego filmu, z tego, co... Powiem ci, jak oglądałem film, no, który właśnie został w wypadku również operatora, ale jednak doceniony za reżyserię, to miałem takie skojarzenia i się tak zastanawiam, czy to jest taki styl może studentów Łódzkiej Szkoły Filmowej, bo oczywiście gdzieś mi się nasuwały skojarzenia, nie chcę powiedzieć, że to są podobne filmy, ale z tym, co robi Grzegorz Jaroszuk, prawda, na przykład Kebab i Horoskop, czy Opowieści z Chłodni, że to gdzieś nam i temat, i bohaterowie, i sytuacja troszeczkę zbliżona. No ja myślę, że ważnym punktem jest to, że to rzeczywiście założenie jest komedia, czarna komedia, Grzesiek Jaroszuk robi i bardzo dobrze mu to wychodzi. Bardzo szczególny rodzaj przeżywania wielodniowego żałoby po śmierci właściciela fabryki. Tak. I tutaj tak jakby dużą różnicą między tym, co Joaquin zrobił na przykład tak Grzesiem, to jest to, że u Joaquina tak naprawdę większość aktorów to są natłuszczycy. Tam gra jego ciocia, grają pracownicy fabryki prawdziwi, więc to jest też piękne w tym filmie, że to są ludzie, którzy naprawdę pracują w tej fabryce i niektórzy z nich od 50 lat, już tak jakby tuż przed emeryturą. I to jest, myślę, bardzo ciekawe i paru aktorów oczywiście też w głównych rolach, ale to tak jakby, to też myślę, że daje tą drugą duszę temu filmowi, że tak jakby, że czujemy, że to gdzieś tam jest prawdziwe, tą prawdę gdzieś tam widzimy, no. Więc myślę, że to był duży ruch. No, ja byłem na planie, pod koniec zdjęć przyjechałem i byłem tam i to było no, super przeżycie, bo tak naprawdę cała ta fabryka żyła tym filmem i nagle ludzie, którzy pracują, przychodzą do pracy, do fabryki, są częścią filmu, wszyscy wspierają tą produkcję, wszyscy są częścią, bo bardzo miłe przeżycie. No to myślę, że to jest dobry moment, byśmy usłyszeli samego Joaquina. Przysłał takie specjalne podziękowania właśnie z Meksyku, gdzie jest teraz. Podziękowania, które zostały wyemitowane właśnie w środę podczas uroczystości wręczania nagród, ale my też je mamy, Joaquin del Paso. Drodzy znajomy, nauczyciele, członkowie jury oraz wszyscy moi polscy przyjaciele. Przykro mi bardzo, że nie mogę być z wami w tym wyjątkowym momencie. Jestem bardzo wdzięczny za tę wspaniałą nagrodę. Jest dla mnie wielkim zaskoczeniem i sprawia mi ogromną satysfakcję z wielu powodów. Po pierwsze, bardzo się cieszę, że film, który zrobiłem, choć obcojęzyczny, przemówił do was uniwersalnym językiem. Po drugie, otrzymanie tej nagrody w mojej alma mater napawa mnie ogromną radością i przypomina wspaniałe czasy spędzone w Łódzkiej Szkole Filmowej. Czasy odkrywania samego siebie, a także czasy, w których zrozumiałem, czym jest dla mnie kino. Przez brak znajomości języka polskiego w pierwszych latach nauczyłem się doceniać język filmowy jako język uniwersalny. Synteza obrazów i dźwięków, rozmiarów, kontrastów i przede wszystkim uczuć. Nauczyłem się od moich profesorów i kolegów, jak ważne jest, aby walczyć o to, co chce się powiedzieć. Po trzecie i najważniejszej w tej chwili, otrzymanie tej nagrody potwierdza to, co czułem w trakcie studiów. Że jestem częścią Polski i polskiej kinematografii i że gdziekolwiek będę na świecie, w taki czy inny sposób będę robił polskie filmy. Przyznaję, że marzę o momencie, w którym wrócę i będę mógł zrobić film po polsku i z butami w śniegu, popijając kawę fuszarem, jeszcze raz poczuję napięcie na planie i usłyszę dźwięk, idzie, kamera, poszła, akcja. Dziękuję z całego serca. Piękne podziękowania, więc myślę, że możemy spodziewać się polskich filmów Joaquina del Paso, ale na moment jeszcze jedno pytanie a propos tego meksykańskiego jego filmu, czyli Machiniera Pan Americana. Będzie można go jakoś szerzej, ciebie Pawle jako producenta pytam, zobaczyć w Polsce tylko festiwale, czy może jednak jakaś dystrybucja, jakieś plany? No festiwale już były, też był pokaz specjalny w Gdyni na festiwalu, tak. Ale że była nawet śmieszna sytuacja, bo dzisiaj spotkałem potencjalnego dystrybutora filmu przypadkiem w ogóle w Kazimierzu Dolnym, byłem rano tam. I są ludzie zainteresowani oczywiście. No, wiadomo, że ciężko jest dystrybuować film po hiszpańsku, meksykański film w Polsce, ale właśnie rozmawiałem z Joaquinem w zeszłym tygodniu i teraz po tej nagrodzie myślę, że będzie o wiele łatwiej, więc teraz będziemy kontaktować z powrotem wszystkich dystrybutorów takich właśnie niezależnych, mniejszych filmów. I mamy nadzieję, że polska widownia będzie mogła być ten film, ale jak coś, na pewno będą pokazy też u nas. W kinie mamy takie małe kino, Amondo Kino. Znaczy w kinie, mamy małe kino swoje, możecie na Facebooku sprawdzić i tam puszczamy filmy, zresztą był pokaz z Joaquinem i jak Joaquin teraz wróci, to na pewno będzie informacja. Wiem, że planuje powrót na wiosnę najpóźniej i będą pokazy na pewno specjalne razem z jego udziałem tego filmu. No ja myślę, że po nagrodzie imienia Andrzeja Munka ciekawość tego, co robi, na pewno wzrosła. Paweł Chorzępa, laureat nagrody za zdjęcia. Pawle, co teraz przed tobą? Jesteś właściwie w trakcie produkcji dużego kolejnego projektu, nie byle kogo. Tak, tak. Robimy film o Andy Warholu z Bogdanem Dziwowskim. Mhm. To twój jest, profesor ze szkoły? Tak, to jest mój profesor, mój mistrz ze szkoły, który jakby od samego początku, jak chciałem się dostawać do szkoły, wiedziałem, że on tam uczy i było, to była moja jedna z główniejszych motywacji, żeby iść do tej szkoły. No, jedna wielka ten przygoda. Film będzie chyba naprawdę też dosyć zjawiskowy, tak, prawda? Tak, bo ty możesz na razie się odnieść do tego, co widzisz na planie. Z Bogdanem Dziworskim jest wielka przygoda. To jest nieokrzyżowana wyobraźnia. Mhm. Niebanalne myślenie. Zupełnie. Znaczy wiem na pewno, że już nigdy takie coś mi się nie przydarzy. Ale mimo, że film jest o Andy Warholu, to wy nie jeździcie do Nowego Jorku i nie kręcicie go tam. Nie. Jest tylko pretekst, tak, czy może punkt wyjścia, skojarzenie. Tak, bo Andy Warhol był Łemkiem, tak samo jak Bogdan Dziworski. Dla nas to jest bazą dla filmu. No to czekamy w takim razie na film o Andy Warholu. Dziękuję wam bardzo za dzisiejsze spotkanie w Trójce. Gratuluję laureatom nagrody imienia Andrzeja Monka. Paweł Chorzępa, dzięki. I Paweł Tarasiewicz, producent filmu Makiniera, Pan Amerykana. Tak, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No i raz jeszcze Sonia Miki, która koncertowała w środę przy okazji wręczania nagrody. Opadają liście z par, to już jesień. Serca taki żal, że tak nagle odjechałeś. Plażą strząsnął cichy grzmot, to pęk serca mego kokos. Tak westchnienie przerwał lot, jakby zcięło go tu stokos. Dziś może słone teraz o filmie zagranicznym. Już od półtora tygodnia i w polskich kinach możemy oglądać ten obsypany nagrodami na całym świecie niemiecki komediodramat Toni Erdmann. Przypomnę tylko 5 europejskich nagród filmowych, teraz nominacja do Oscara. Myślę, że też wielka szansa na samego Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Oczywiście autorką tego sukcesu, bo i autorką scenariusza i zarazem reżyserką filmu jest Maren Ade. Przy okazji właśnie europejskich nagród filmowych we Wrocławiu jeszcze w grudniu ubiegłego roku z reżyserką rozmawiała Katarzyna Borowiecka i dzisiaj w Trójkoło Filmowo przypomnimy fragmenty tego wywiadu. Maren Ade. I mean, in the very beginning there was really this wish to tell something about family, about all these. Chciałam opowiedzieć o rodzinie, o tych wszystkich rolach, które tam gramy, schematach, maskach, które trudno zerwać. O statusie, jaki osiągamy w relacjach rodzinnych, który trudno zmienić. A więc był pomysł na ojca, kawalarza, żartownisia, który ma poważną córkę, a ta jej powaga też bywa źródłem komizmu. A potem pracowałam tak jak zawsze, szukając tych postaci coraz głębiej i głębiej. Ines pracuje w biznesie, więc miałam też sporo dokumentacji, żeby zrozumieć i zbliżyć się do tego korporacyjnego świata. A pomysł, że ojciec przebiera się za kogoś innego, żeby spotkać córkę na neutralnym gruncie, zacząć z nią od zera, był na samym początku. Więc kopałam tę dziurę, aż przedarłam się na drugą stronę. Kopałaś w sumie przez 2 lata, bo podobno tyle trwały prace nad scenariuszem. Ines pracuje za granicą. Czemu zdecydowałaś się na Rumunię? Założeniem fabuły było, że w pewnym sensie globalizacja zabrała ojcu córkę. Szukałam jakiegoś miejsca we wschodniej Europie na opowiedzenie tej historii. A jest bardzo silne powiązanie między Niemcami i Rumunią. Dość bolesne powiązanie. Niemieckie firmy wykupowały rumuńskie po upadku komunizmu. Jest tam teraz wiele międzynarodowych projektów. Poza tym bardzo lubię rumuńskie kino, więc pojechałam do Bukaresztu i uznałam, że to bardzo interesujące miejsce dla mojej historii. I went there and I found it really an interesting place to tell the story. Jak pracowałaś nad balansem tragedii i komizmu przy tej historii? In the very beginning when writing, I was really like interested in comedy as a genre. Kiedy zaczynałam pisać scenariusz, bardzo mnie pociągała komedia jako gatunek, ale dosyć szybko dotarło do mnie, że przecież wywodzę się z dramatu. Lubię w swoich filmach odkrywać to, co jest ukryte pod kolejnymi warstwami moich postaci. Clue Tony'ego Erdmana jest fakt, że ojciec odgrywa tę komedię dla swojej córki, tworząc swoją postać. Ale to jest akt desperacji. The father plays a comedy for his daughter with that character, Tony Erdmann, and he's doing it out of desperation. So i dramat, i komedia były tam przez cały czas, a film właściwie leży po środku. W czasie zdjęć ten komediowy aspekt nam trochę uciekał. Ja nie byłam wystarczająco pewna. Skupiłam się bardzo na aktorach i bohaterach. Skąd przychodzą, jakie mają potrzeby. To było egzystencjalne do granic. W sumie to też jest źródłem komizmu na ekranie. Ale w czasie zdjęć mówiłam do mojego producenta, mam wrażenie, że to będzie bardzo smutny film. Więc bardzo się cieszę, że komedia się w nim odnalazła. Słyniesz z oryginalnych castingów, długo szukałaś od twórców ról Ines i Winfreda Tony'ego. Jak pracowaliście z Sandrą Hüller i Peterem Simoniszkiem na planie? Oboje są bardzo oddanymi aktorami teatralnymi, więc mówili tym samym zawodowym językiem. Dla mnie bardzo istotne jest dobrze poznać aktorów. Chcę też, żeby poznali siebie nawzajem, żeby tym wypełnić także ich relację ekranową. Bardzo wierzę w próby, różne zadania z daną sceną, w improwizację. Nigdy nie mieliśmy żadnych dyskusji na temat psychologii postaci. Na nic się nie umawialiśmy, choć zawsze mieliśmy różne opinie. What we never did is like having psychological discussions. We never agreed on anything. Nie wydaje mi się, żeby aktorowi pomagały moje wskazówki na temat psychologii postaci. Chodzi przede wszystkim o radość szukania emocji, szukania sceny, grania jej na różne sposoby, aż do momentu, kiedy czujemy, że mamy najbardziej interesującą, najintensywniejszą, najbardziej historyczną, najzabawniejszą wersję tego momentu. Feeling at a certain point that we really reach the most interesting, intense, hysterical, funny version of this moment. Próby oczywiście mogą pomóc w różny sposób, ale to nie jest tak, że próbujemy aż do osiągnięcia z góry określonego efektu. To marnowanie dnia zdjęciowego. Tony Erdmann miał pewną inspirację, postać stworzoną przez amerykańskiego komika Andy'ego Kaufmana. Spotkanie twórczością Kaufmana było dla mnie bardzo ważne, zwłaszcza, że bardzo pasowało do poczucia humoru mojego ojca. Stworzył postać zupełnie przesadzonego piosenkarza z baru w Las Vegas, Tony'ego Cliftona. Kaufman bardzo radykalnie podchodził do tej postaci. Przede wszystkim nie przyznawał się, że go stworzył, że nim jest. Tony Clifton miał swojego agenta, publicznie opowiadał też o tym, że nie znosi Andy'ego Kaufmana. Jest też udokumentowane, że Kaufman używał tej postaci w życiu. To było dla mnie bardzo inspirujące. Skoro już jesteśmy przy amerykańskich ikonach, czy jesteś fanką Whitney Houston? Nawiązuję oczywiście do sceny, w której twoja bohaterka śpiewa jej piosenkę. Are you a fan of Whitney Houston? Jako 13 czy 14 latka słuchałam Whitney Houston i wybrałam tę piosenkę, bo miałam wrażenie, że bardzo się kojarzy z końcówką lat 80. i początkiem 90. I to będzie jasne, że jest jakoś związana z przeszłością moich bohaterów. Być może wtedy Ines zmuszała ojca, żeby śpiewał z nią tę piosenkę. A poza tym to bardzo trudna piosenka, nie każdy może ją zaśpiewać. A Sandra Hüller świetnie sobie poradziła. Poszliśmy nawet na karaoke, żeby to przetestować. Ja zupełnie poległam i potem dopiero zrozumiałam, jak dobrą wokalistką jest Sandra. Interpretację aktorską usłyszymy oczywiście w filmie Toni Erdmann z Maren Ade. Autorką tego filmu rozmawiała Katarzyna Borowiecka, a my przywołamy w trójkowo-filmowo oryginał, chociaż we fragmencie. Oczywiście Greatest Love of All, Whitney Houston. Let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. Everybody searching for a hero. People need someone to look up to. I never found anyone who fulfilled my needs. A lonely place to be. And so I learned to depend on me. I decided właśnie piosenkę usłyszymy oczywiście w interpretacji aktorskiej w filmie Toni Erdmann, a już zgodnie z zapowiedzią łączymy się ze studiem Radia Gdańsk. Tam już czeka gość. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Miłosz Sakowski jest z nami. Miłoszu, czy ty wybierasz się we wtorek w samo południe do gdyńskiego Centrum Filmowego może? Są takie plany, tak. Jeśli się uda, to będę. Są takie plany. No to powiedzmy, z czym związane są te plany, bo właśnie we wtorek w samo południe myślę, że no akurat może nie dla ciebie najważniejsza, bo ty już masz to za sobą, ale ważna uroczystość dla... Właśnie dla kogo? Dla nowego rocznika, tego, który przyszedł zaraz po mnie. Dla absolwentów, no tak. Właśnie, Gdyńskiej Szkoły Filmowej. I ta szkoła udowodniła w ostatnich latach, że jej absolwenci, czy jeszcze studenci odnoszą ogromne sukcesy. No i ty jesteś chyba na to świetnym przykładem. Dziękuję bardzo. Jesteś w stanie policzyć, ile już nagród otrzymał twój film Dzień Babci? Krótka, 30-minutowa fabuła? Ostatnio liczyliśmy bodajże 30. I trzeba dodać, że to były nagrody zdobywane w bardzo różnych miejscach świata. Tak, udało się także i w Polsce zdobyliśmy sporo festiwali i też za granicą byli dla nas łaskawi. No ale gdybyś, bo rozumiem, że w swojej skromności nie chcesz za dużo o sobie mówić, gdybyś powiedział też o innych absolwentach, którzy są już słynni, a z którymi razem miałeś okazję kształcić się właśnie w Gdyńskiej Szkole Filmowej, to kogo byś wymienił? No z mojego rocznika Emila Zielonka to też jest taka dziewczyna, która dużo podróżuje ze swoim filmem, z filmem Czułość, z poprzedniego rocznika Łukasz Ostalski, jego matka bardzo dużo zdobyła w skandynawskich krajach, tam jego film bardzo się spodobał z Danutą Stenką, no i Ela Benkowska, czyli pierwszy film, który był w krótkich metrażach w konkursie festiwalu w Cannes, jako pierwsza bodajże polska etiuda. Także było tego, a cały czas wiem, że kolejne festiwale ogłaszają się i dalej te nasze filmy gdzieś tam funkcjonują, więc trzymajmy kciuki dalej. No właśnie, twój Dzień Babci też naprawdę zjeździł świat. Przypomnij, ja myślę, że wiele osób widziało już ten film, pokazywany był też w telewizji, ale przypomnij, żeby wszyscy wiedzieli na pewno, o co chodzi, skąd w ogóle ta historia, czy to była taka inspiracja z życia? Dzień Babci to jest historia młodego oszusta, który chce oszukać kobietę metodą na wnuczka. No i kiedy myśli, że wszystko idzie zgodnie z planem, starsza pani, tutaj Anna Dymna w tej roli, zamyka go w mieszkaniu i mówi, że zamiast wezwać policję, ma dla niego propozycję. Proponuje mu układ, żeby udawał jej wnuka przed pracownikiem socjalnym, który przyjdzie sprawdzić, czy ona ma opiekę rodziny, bo jeśli nie, to grozi jej eksmisja. I to jest historia, którą napisaliśmy z moim przyjacielem Marcinem Kubawskim. Ja byłem wcześniej reporterem w telewizji informacyjnej, więc motyw na wnuczka historie, zawsze, tak? Tak, zawsze wydawał mi się inspirujący, bo ci ludzie to nie są zwykli oszuści. Oni muszą być trochę aktorami, muszą mieć pewien czar w sobie, taką nawijkę, więc jakby dla mnie zawsze to był duży potencjał, jakby w tym widziałem. No i kiedy nadarzyła się okazja, to postanowiliśmy wykorzystać to jakoś. A czy właśnie takiemu młodemu filmowcowi, młodemu reżyserowi było trudno pozyskać do krótkiej fabuły aktorkę tej klasy, Anna Dymna, no bo to jej kolejna popisowa rola. Zresztą też fajny duet taki międzypokoleniowy. Łatwo nie było ze względu na zajętości pani Ani, ale scenariusz wydaje się, przekonał. Ją, tak, tak, tak, bo po pierwszej odmowie, kiedy pani Ania powiedziała, żeby nawet jej nie wysyłać tekstu, i tak go wysłałem, no i po 2 tygodniach dostałem odpowiedź, że tekst jest dobry, więc porozmawiajmy. Także tutaj tekst. Powiedz nam nieco o specyfice Gdyńskiej Szkoły Filmowej, bo tam edukacja trwa trochę krócej niż na przykład na uniwersytetach, prawda, czy w Katowicach, czy w Łódzkiej Szkole Filmowej. Tak, tak, tak. Autorem programu w Gdyńskiej Filmówce jest Robert Gliński, który wcześniej był rektorem w Łódzkiej Filmówce. No i wiem, że jakby jest to jego autorski program, który jest wynikiem przemyśleń i obserwacji, co funkcjonuje, co nie funkcjonuje. Więc jest to bardzo intensywny de facto kurs reżyserii. To są takie 2 lata. I bardzo lata, chyba praktyczne, prawda? Bardzo praktyczne, nastawione tylko wyłącznie na warsztat. Tak naprawdę teoria przychodzi w trakcie, ale to cały czas jest praktyka, cały czas są ćwiczenia, cały czas są krótkie etiudy i krótkie formy. Więc to tak naprawdę takie 2 lata bez snu i bez jakichś zajęć towarzyskich. Tak naprawdę no, bardzo, bardzo trzeba się skupić, ale przez te 2 lata można sprawdzić, czy to jest to, czy to jest tylko kaprys, czy to jest pomysł na życie. No i nauczyć się na tyle warsztatu, żeby już potrafić opowiedzieć historię. Powiedz, co najmilej wspominasz z Gdyńskiej Szkoły Filmowej, a może jakiegoś konkretnego wykładowca? Najmilej wspominam tę atmosferę takiej burzy mózgów, to znaczy tam jest niewiele osób na roku, jest tylko tak naprawdę to znaczy reżyseria. Ile? Niewiele? Zaczyna 12, kończy gdzieś 7, więc jest to taka atmosfera ciągłej wymiany, to znaczy wszyscy czytamy swoje teksty na głos, wszyscy dyskutujemy, krytykujemy i chwalimy, ale to była, pamiętam, atmosfera takiej ciągłej, intensywnej współpracy, gdzie każdy uczy się, każdy z nas był wybierany pod innym kątem, każdy miał inne jakieś swoje mocne cechy i mogliśmy czerpać od siebie, wymieniać się tym, więc to wspominam bardzo dobrze. Taką kooperację też tak naprawdę u nas nie było innych pionów, więc kolega musiał być mikrofoniarzem, kolega inny musiał być operatorem i to bardzo zacieśniało nasze nasze przyjaźnie, ale też pomagało jakby czuć się w każdej z tych ról, co potem pomaga bardzo na profesjonalnym planie. No dobrze, to powiedz mi jeszcze w takim razie, co teraz przed tobą, a może właśnie już w trakcie. Myślę, że marzeniem każdego młodego reżysera, szczególnie już po takich sukcesach, jest debiut w pełnometrażowym filmie. Jakie tutaj rokowania, szanse? Tak, tak, tak. Teraz z Marcinem, z którym pisaliśmy właśnie Dzień Babci, piszemy scenariusz pełnometrażowej fabuły. Też będzie to komediodramat. Oprócz tego piszemy scenariusz serialu autorskiego, takiej miniserii, z którym dostaliśmy się na Torino Series Lab, czyli takie międzynarodowe warsztaty. Więc jakby cały czas intensywnie piszemy. No i mam nadzieję, że niedługo te literki zamienią się już w pracę na planie. A zdradzisz co nieco z tematu, który cię teraz interesuje? Czy też to jakieś inspiracje ze wcześniejszej pracy dziennikarskiej? Z dziennikarskiej nie, ale jakby gatunek pozostaje ten sam, czyli właśnie komediodramat i szukanie jakby komediowych przełamań. To, co słyszałem przed chwilą w wywiadzie z autorką Toni Erdman, to bardzo utożsamiam się z tym, czyli właśnie szukanie humoru w dramatycznych sytuacjach i tym się kierowaliśmy pisząc Dzień Babci i dzisiaj pisząc ten długi metraż też tak naprawdę tym się kierujemy, więc opowiedzenie czegoś ważnego, ale w fajnej, lekkiej formie, to jest gdzieś nasza ambicja. No a serial piszemy młodzieżowy. Kryminał, gatunek thriller, kryminał, więc bawimy się formą. No i też właśnie nie ma dużo seriali o młodzieży, więc mam nadzieję, że wypełnimy pewną niszę. No, brzmi rzeczywiście ciekawie. Rozumiem, że widziałeś już film Toni Erdman. Nie, właśnie. A nie widziałeś, no to absolutnie, nie, absolutnie. Ale bardzo mnie zachęciło to, co słyszałem. No właśnie, właśnie, a poza tym też no, znam twój film, znam Toni Erdman i tak sobie myślę, że rzeczywiście tutaj może być jakieś połączenie w pewnym podejściu do ludzi i do poczucia humoru, który tak, się tak, tak to czytam, tak to czytam właśnie. Przekazuje, znaczy przenosi na ekran. No właśnie, no to masz coś do nadrobienia. Praca domowa jest. Tak. Jest. Dziękuję ci bardzo za spotkanie. Dziękuję bardzo. W studiu Radia Gdańsk był z nami Miłosz Sakowski, autor filmu Dzień Babci i absolwent oczywiście Gdyńskiej Szkoły Filmowej. Do usłyszenia, do zobaczenia gdzieś może na festiwalu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! A my już wracamy do wątków zagranicznych. Zachowałem jeszcze jeden fragment, ale naprawdę myślę bardzo, bardzo interesujących wspomnień słynnego francuskiego scenarzysty. Jean-Claude Carrière miał... Poza tym, że zdobywał mnóstwo nagród, miał wielkie poważanie u wielkich reżyserów, wspólnie zrobili 150 filmów, to też miał współpracę z polskimi twórcami. Pisał dialogi do jeńca Europy Jerzego Kawalerowicza, ale przede wszystkim współpracował i to niejednokrotnie, bo to był Danton, ale też Biesy z Andrzejem Wajdą i dzisiaj wątki polskie we wspomnieniach niedawnego laureata nagrody za całokształt twórczości podczas ceremonii europejskich nagród filmowych. Trójkofilmowo Jean-Claude Carrière. Ostatni już odcinek wspomnień ze specjalnego spotkania, właściwie takiej mistrzowskiej lekcji kina. Przed realizacją Dantona nie znałem osobiście Wajdy, ale znałem oczywiście jego filmy. To ciekawe, co powiedział Andrzej, kiedy zaproszono go na festiwal w Cannes z kanałem. Dziennikarze zapytali go, kto jest jego ulubionym reżyserem, a on wtedy odpowiedział Louis Buñuel, a dopiero później przyznał mi się, że do tego momentu właściwie nie znał zbyt dobrze twórczości Buñuela, ale już czuł, że jest jego mistrzem. Zacząłem pracować przy Dantonie właśnie dlatego, że film robił ktoś z inną perspektywą. Bo kilka razy proponowano mi wcześniej, bym robił film o rewolucji francuskiej z reżyserem francuskim. I w ogóle muszę przyznać, mnie to nie interesowało. Bo wcześniej czytaliśmy te same książki, wiedzieliśmy, kim jest Danton, posługiwaliśmy się tymi samymi kliszami, natomiast mówić o rewolucji francuskiej w czasach komunizmu i opowiadać o tym z wielkim, zagranicznym reżyserem, no cóż, nie mogłem odmówić. To było marzenie. Tym bardziej, że on interesował się tym tematem. To było oparte na sztuce Stanisławy Przybyszewskiej, a Wajda już to wystawiał wcześniej w teatrze i chciał zrobić film. Dla mnie to był naprawdę świetny pomysł, by pracować z kimś, kto nie pochodził z mojej kultury, kto pochodził z innego świata, ale jednocześnie żył w warunkach tyranii, mimo że władza z jego kraju sama siebie nazywała rewolucyjną. Zresztą film początkowo miał być kręcony w Polsce, zatem bywałem tutaj 2 czy 3 miesiące, potem wróciłem do Paryża z pierwszą wersją scenariusza. No i wtedy, a to bardzo dziwne, bo tylko raz mi się zdarzyło w życiu, że bieżące wydarzenia wpłynęły na opowiadaną przez nas historię rewolucji, bo wtedy Jaruzelski przejął władzę. I 2 czy 3 miesiące byliśmy właściwie całkowicie odcięci. Żyliśmy bez telefonu, bez listów. Oczywiście internetu wtedy nie było, jeszcze nie istniał. Komunikacja z Polską była niemożliwa. Polska była wtedy naprawdę odcięta od reszty świata. Impossible to communicate with Poland. Poland was cut off from the rest of the world. So when during that time w tym samym czasie Andrzej Wajda cały czas pracował z polskimi scenarzystami nad tym samym scenariuszem. No ale później wciąż go zmieniał. I wprowadził te zmiany właśnie ze względu na to, co zrobił Jaruzelski. Właściwie przeciwko Jaruzelskiemu. Ze względu na to, że Jaruzelski przejął władzę. Stał się w pewnym sensie gwiazdą tego filmu. Nie Danton. Nawet nie Robespierre. Wtedy wróciłem, zobaczyłem, co ci scenarzyści napisali. Zaczęliśmy rozmawiać i uświadomiłem Wajdzie, a on to przyjął, że film nie może być tylko i wyłącznie podporządkowany bieżącym wydarzeniom czy osobie Jaruzelskiego. Napisałem więc nową wersję scenariusza, a ten został ostatecznie zrealizowany we Francji. Główna trudność dotyczyła języka, właściwie 2 języków. Stanisława Przybyszewska wyczuwała tę różnicę między 2 grupami. Może jako kobieta miała taką właśnie bardzo dobrą intuicję i zresztą to wszystko było napisane bardzo precyzyjnie. Więc zachowaliśmy tę koncepcję, że wokół Dantona będą skupieni tylko aktorzy francuscy, a wokół Przoniaka, który grał Robespierre'a, wyłącznie aktorzy polscy. Wynik tego eksperymentu był taki, że mogliśmy mieć naprawdę między tymi 2 grupami specyficzną sytuację, taki brak zrozumienia, bo nie mówiły tym samym językiem. Powiedziałem więc Wajdzie, mam pewien pomysł. Ograniczmy ten film tylko do jednej sceny między Robespierre'em a Dantonem, tylko jednej sceny, w której staną twarzą w twarz. Ale to była bardzo długa scena, trwająca kwadrans. I Wajda się na to zgodził. I to jest ta jedyna scena w filmie, kiedy główni bohaterowie się spotykają. Tę scenę, muszę powiedzieć, próbowaliśmy dosyć długo w paryskim mieszkaniu Andrzeja. To trwało 4 tygodnie, po 3 dni w tygodniu. Przoniak nie rozumiał, co mówi Depardieu i odwrotnie. To było niezwykle ciekawe doświadczenie i rzeczywiście zmieniłem tekst, nawet didaskalia. I to powstało w bardzo wąskiej grupie, tylko operator, tłumacz, Wajda, 2 aktorów, 5 osób. To była bardzo ciekawa praca. Niczego takiego nie robiłem ani wcześniej, ani później. Film został nakręcony i do dzisiaj, muszę przyznać, podziwiam pracę, którą wykonał Andrzej Wajda. Jest to właściwie film liryczny. Ta jego liryka jest szczególna. Porusza mnie mocno do dziś ten właśnie film. Zachowałem różne wersje scenariusza Dantona, bo teraz przygotowuję film o Robespierre, który zaczynałby się w tym momencie, w którym kończy się Danton. Te 3 ostatnie miesiące Robespierre'a. To też bardzo ciekawa historia. Nikt nie wie na przykład, że Robespierre był pierwszym człowiekiem w historii, który zaproponował ustawę znoszącą karę śmierci i poddał to pod głosowanie. No ale jednak ten projekt został odrzucony. Ale trzeba przyznać, że on był pierwszy. Naprawdę ciekawa postać. Zupełnie też inna od Dantona. I tym razem wszystko wskazuje na to, że reżyserem tego filmu będzie znów cudzoziemiec. Znowu nie będzie to Francuz. Pamięć jest bardzo ważna, zapiski też. Na przykład Buñuel zawsze notował imiona ludzi, których spotykał w życiu. życiu. Ja robię to samo. To jest ważne. Znamy przecież swoją rodzinę, ludzi ze swojego miasta, z wioski, z pracy. Wielu z nich już nie żyje, ale kiedy napiszemy o nich, to możemy zawsze do nich wrócić. Od czasu do czasu kogoś zaznaczam szczególnie. Na przykład członków grupy surrealistów oznaczyłem gwiazdką. A przy nazwisku Andrzeja Wajdy umieściłem łzę. W ten sposób utrzymuję ich w pamięci. W zeszłym roku straciłem bardzo bliskiego przyjaciela. Umberto Eco. Znaliśmy się 30 lat. Ale też Hector Babenco, Ettore Scola, Abbas Kiarostami był dla mnie wielkim mistrzem. Właśnie Wajda. Wszyscy odeszli w tym samym roku. I przy wszystkich tych nazwiskach umieściłem łzę, albo nawet dwie. To jest taki mój sposób oznaczenia. Naprawdę zachęcam do robienia takich notatek, jeżeli nie chcemy zapomnieć o ludziach. Co ciekawe, mam 85 lat. Byłem w tym samym wieku, co François Truffaut, a przecież Truffaut nie żyje już od tylu lat. Z całej francuskiej nowej fali mieliśmy wtedy po 30-35 lat, tylko dwóch jeszcze żyje. Ja i Jean-Luc Godard. Jesteśmy jedynymi, wszyscy inni już odeszli. Zatem od czasu do czasu, właściwie prawie co tydzień, wracam do moich zapisków. Dzięki temu pamiętam, co robiliśmy razem, w jakim miejscu byliśmy. I dzięki temu też pamiętam, że Wajda był tym jedynym reżyserem na świecie, a sam to widziałem na ulicach Warszawy, że ludzie całowali go po rękach. To było niewiarygodne. Kiedyś umówiłem się na obiad z Godardem w Paryżu i akurat do tej samej restauracji przyszedł Wajda. Powiedziałem do Jean-Luc'a: patrz, Wajda idzie. Jean-Luc był poruszony prawie do łez. I spytał mnie, co mam robić, czy mam iść, podjąć go pod kolana, ucałować. On zrobiłby to w tej restauracji. Proszę więc sobie wyobrazić, jak wielkim prestiżem cieszył się Andrzej Wajda. To niezwykłe. Tak właśnie wyglądają wspomnienia Jean-Claude'a Carrière. To już ostatni odcinek trójkowo-filmowo. Jean-Claude Carrière mówił o pamięci, mówił o zapiskach, ale również film przywołuje pamięć o wielu osobach. W marcu polska premiera filmu o Dalidzie, kolejna biografia w kinach. No to też Dalida zakończy dzisiejsze wydanie trójkowo-filmowo. Do usłyszenia. Ryszard Jaźwiński, za 3 minuty 21. Mi ricordo quando noi eravamo due bambini e puntavamo le pistole dai cavalli a dondolo. Bang bang, io sparo a te, bang bang, tu spari a me, bang bang, e vincerà, bang bang, chi al cuore colpirà. Ci siamo innamorati, correvamo per i prati, tu scherzavi insieme a me, bang bang, per ridere, bang bang, sparavi a me, bang bang, e vincerà, bang bang, chi al cuore colpirà. Za minutę będzie godzina 21. Radio Navigator. Przed wiadomościami jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Rzekier, zapraszam do Radio Nawigatora. No wciąż mamy kłopoty na 50. województwo mazowieckie. Odcinek Kołbiel Mińsk Mazowiecki, miejscowość Maliszew. Tam parę godzin temu doszło do wypadku. Zderzył się samochód osobowy z ciężarówką. Jedna osoba zginęła. Droga wciąż jest zablokowana. Policja kieruje na objazd z Kołbieli drogą krajową numer 17 do zakrętu, później drogą krajową numer 2 do miejscowości Stojadła. Utrudnienie mamy też w województwie lubelskim. Na drodze krajowej numer 24, odcinek Skwierzyna-Poznań, miejscowość Wierzbno. Tam doszło do zderzenia aż 5 samochodów osobowych. Jedna osoba została ranna. W miejscu wypadku wprowadzono ruch wahadłowy. Godzinę temu mówiłem o utrudnieniach w województwie mazowieckim na drodze krajowej numer 6.